1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Frankrijk en Groot-Brittannië willen dat er een veilige zone komt rond het vliegveld in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Nu wordt de luchthaven nog bewaakt door Amerikaanse troepen, maar die willen uiterlijk dinsdag weg zijn. De Fransen en Britten dienen een voorstel voor de veilige zone maandag in bij een spoedvergadering van de Verenigde Naties. Afgelopen dag hebben de laatste Britse militairen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire betrokkenheid van de Britten in het land. Eerder op de dag vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers uit Kabul. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen geëvacueerd, onder wie ruim 2100 kinderen. En demissionair minister Kaag reist komende week naar de regio waar Afghanistan ligt. Naar welk land ze gaat, wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Ook wat haar missie precies inhoudt is onduidelijk. Premier Rutte zegt op Twitter dat het kabinet zich maximaal wil inzetten om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken. Samen met onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wil hij weer een presentie hebben in Kabul, zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Op de Marken Wadden heeft een groep biologen zo'n 400 soorten planten en dieren geteld. Een flink aantal daarvan zijn volgens natuurmonumenten niet eerder gezien. Er werden ruim 20 soorten slakken gevonden, net als veel driehoeksmosselen en verschillende soorten van de fijnstraalplant. 2 jaar geleden was de eerste telling van planten en dieren op de Marken Wadden. De 5 eilanden in het Markenmeer zijn afgelopen jaren aangelegd om de biodiversiteit te vergroten. Het weer. In de oostelijke helft van het land valt wat regen. Het koelt af naar een graad of 14. Ook in de ochtend wat regen. In de middag vaker droog en soms ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Dag luisteraar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Het programma waarin u week in, week uit met mij en een gast afreist naar een buitenland. Vandaag gaan we naar een heel bijzonder eiland. En om ons daar naartoe mee te nemen zit hier bij mij Simon Rietveld. Simon, welkom. Dankjewel. Zou jij jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, ik ben een gepensioneerde medische psycholoog. Ik heb nog decennia bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Maar ja, eigenlijk hoorde ik ergens anders thuis, namelijk in de biologie. Mm-hmm. Want vanaf mijn jongensjaren was ik de hele dag met kikkers en met plantjes bezig. En dat is mijn hele leven zo gebleven. Yeah. En toen zo, tegen het pensioen aan, 10 jaar voor mijn pensioen, ik dacht, wat zal ik gaan doen? Toen kwam ik door toeval weer in Madagaskar terecht. Daar gaan we dadelijk natuurlijk nog over hebben. Daar gaan we naartoe met jou. En toen kon ik me helemaal uitleven. En daar ben ik nu mee bezig de hele dag. Met planten en dieren in Madagaskar. Ja. Wat de luisteraar denk ik niet weet is, u bent ook blind, hè? Ja, ik ben halverwege mijn leven blind geworden. Mm-hmm. En ja, ik vergeet dat steeds. Ik gaf net nog iemand per ongeluk een hand. Ik ben nog eigenlijk net de persoon die ik was toen ik niet blind was. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk wel heel veel praktische nadelen, maar daar ga ik vrij soepel mee om, moet ik eerlijk zeggen. Ik reis gewoon alleen met het vliegtuig. En je hebt wel hulp nodig. En het is een kwestie van goed organiseren en alles coördineren, bespreken vooraf. Maar dan blijkt gewoon dat je daar heel veel dingen nog mee kan doen met blindheid. Ja, zeker. En we gaan zo naar het eiland Madagaskar. Hè. Daar wilt u over vertellen. Daar heeft u ook ontzettend veel liefde voor. En daar kunt u ook heel beeldend over vertellen. Wat is de band met Madagaskar? Wat was de eerste keer toen u daar was? Hoe is dat gekomen? Na mijn schooltijd verdiende ik af en toe geld, zoals alle mensen. Maar ik spaarde dan niet voor een huis of voor een auto, maar voor een vliegticket naar een tropisch land, zodat ik daar naar de beesten kon gaan kijken. En zo kwam ik in Kenia terecht op mijn 21ste. En het was op dat moment koud daar en het regende de hele tijd en ik wilde weg. En ik had natuurlijk van Madagaskar gehoord, zoals alle natuurliefhebbers. Dat is namelijk het eiland van de mysterieuze makies, zoals het vingerdier en de reuzenkameleons. Mm-hmm. En dat wilde ik zien. En toen heb ik dus een vliegticket gekocht en kwam daar in Antananarivo aan de hoofdstad van Madagaskar. Ja, en eigenlijk al een paar dagen later gebeurde met mij iets heel vreemds wat ik zelf nooit begrepen heb. Maar ik zat in een boemeltreintje in het regenwoud met houten banken en allemaal van die lokale mensen die ik niet verstond, die daar met kippen en geiten in die coupé zaten. En toen plotseling zei ik tegen mezelf, hé, wat raar, je vindt het leuk hier. Nee, sterker, je vindt dat je hier thuis hoort. Ja. Gewoon liefde op het eerste gezicht. En het is altijd zo gebleven. En ik ben eigenlijk bijna ieder jaar blijven terugkomen. En ik heb daar 25 jaar geleden ook mijn vrouw Jocelyn gevonden. Ja. Die zit hier ook bij ons in de studio. En dat vond u best spannend. Ja, want mijn vrouw heeft natuurlijk als Malagassische een andere interpretatie op de avonturen die wij daar in die afgelopen 20 jaar hebben meegemaakt. Nou, ja. Ze glimlacht heel erg. Dus dat, volgens mij is het, komt het helemaal goed. En bent u er onlangs nog geweest? Nou ja, ik ben natuurlijk een slachtoffer van corona. Ja. Ik word er gek van. Mijn vliegticket is al een paar keer geannuleerd en verlengd. Ja. En ik zit echt te wachten, want ik heb daar een enorm herbebossingsproject. Ik heb beloofd toiletten voor scholen te bouwen, daken van die scholen te repareren. En dat moet allemaal gebeuren voor het regenseizoen in januari begint. Ja. Dus ik zit echt te wachten tot de president het groene licht geeft en de totale lockdown wordt opgeheven. Ja. Hoe lang is het vliegen daar naartoe? Want er zijn allerlei mensen die nu luisteren die denken, Madagaskar, waar ligt dat dan? Nou, als het vliegtuig opstijgt vanuit Parijs meestal, dan is dat 10 uur en een kwartier, afhankelijk van de wind of van de snelheid. En nou ja, dan kom je in de hoofdstad aan. En om dan bijvoorbeeld bij ons natuurreservaat, Haza Malala heet dat, om daar te komen, zit je dan nog 14 uur voortdurend te rijden. Dus die afstanden in Madagaskar zijn enorm en de infrastructuur is heel slecht. Hoe groot is dat eiland? Want het ligt helemaal aan het zuiden van Afrika, hè? Zuidoosten. Ja, het ligt onder Afrika, onder Mozambique. Gescheiden door de straat van Mozambique. En die is ongeveer 400 kilometer breed. En het eiland zelf is 14 maal zo groot als Nederland. Zo. En ongeveer 1500 maal 500 kilometer. En het bijzondere is natuurlijk dat het bestaat uit verschillende klimaatzones en allerlei verschillende landschappen. Van vlakke steppen, regenwouden tot bergmassieven. Dus heel divers. En hoeveel mensen wonen er ongeveer? Nou, dat is een van de grootste problemen van het eiland. In mijn jeugd waren dat er 3 miljoen en nu zijn het er 27 miljoen. Oh, ja. Dat is ook meteen. En dat verklaart misschien ook wel de armoede van het land. Ja. Want er is natuurlijk beperkt ruimte om voedsel te verbouwen, omdat er toch wel veel rotsen en zand is. Ja. En die mensen die hebben grote gezinnen allemaal gehad. 10 kinderen is helemaal niets bijzonders. Ja. Dus dan moest papa of opa's erfdeel verdeeld worden in 10 stukjes. Met als gevolg armoede onder de kinderen en kleinkinderen. Ja, want het is een ontzettend arm land, hè? De landen waar geen oorlog of burgeroorlog geheerst is, Madagaskar bij de 10 armste. Ja, klopt. Ja. U heeft ook een geluid meegenomen. Daar gaan we even naar luisteren. Meneer Rietveld, is dit het geluid van Madagaskar? Ja, dat zijn typische geluiden. En omdat ik blind ben, speelt dat voor mij natuurlijk een buitengewoon grote rol. Ja. Ik vind het gewoon heerlijk om daar in ons eigen bos, Haza Malala, rond te lopen en naar de kikkers te luisteren in de avond. En de nachtvogels, de uilen te horen. Ja. En de nachtlemuren, de makies, want die maken ook geluid. En soms heel harde schreeuwgeluiden als ze ruzie hebben of wanneer ze een slang zien. Ja, dat gaat de hele dag maar door. En soms, vooral in de maand november, dan krijg je dat de Madagassische mensen die in de dorpjes rond ons bos wonen hun doodsfeest organiseren. En dan gaat dat dag en nacht door. En daar hebben we het misschien nog over, want dat is wel heel kenmerkend voor Madagaskar. Ja, u komt al bijna 50 jaar op Madagaskar. Is het heel erg veranderd in de afgelopen decennia? Ja, het is ongelooflijk veranderd. En dan denk ik vooral aan het platteland. Toen ik 21 jaar geleden voor het eerst weer in Morondava kwam, dat ligt aan de westkust, toen herkende ik het niet. Omdat ik het uit mijn jeugd herinnerde als een terrein vol met dikke boomstammen, met hier en daar een zandpad en bijna nooit een bewoner. En toen ik daar dus 21 jaar geleden kwam, toen was het grootste deel van het bos gekapt. En er waren plotseling wegen gekomen, overal mensen. En ik vond het wel heel jammer. En toen mijn vrouw een week later kwam, zei ik... joh, ik stel voor dat we hier een stuk grond kopen... en een natuurreservaat beginnen om het te bewaren. Maar in dat begin was dat gewoon ongelooflijk. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we daar in een tentje... in ons nieuwe terrein lagen te slapen. En dat we werden gewekt door geschreeuw en gegil. En toen kwamen we naar buiten en toen... stormden een stuk of 20 mannen met speren bewapend... met sagé bewapend op ons af en die omringden ons. En die meenden dat de Faza Pacafu was gearriveerd... ofwel de blanke die je ziel rooft. Dus ik zei tegen iemand, joh, we hebben hier... veel aan public relations te doen. Dus we zijn in de stad snoep gaan kopen en schriften en balpennen enzovoort. En we reden met de auto een paar dagen later rond. En dan zagen we kinderen lopen die daar met geiten bezig waren. Geitenhoedende kinderen dus. Ik zeg, stop de auto, die ga ik even snoepjes enzovoort geven... om iets aan onze public relations te doen. Ja. En ik stap de auto uit en die kinderen beginnen te gillen... en die rennen schreeuwend weg. Helemaal totale paniek. En zo was het in het begin. Ja. En ja, dat is enorm veranderd. Nu is daar toch wel video doorgedrongen en ze zijn helemaal aan ons gewend. Maar in het begin was dat gewoon heel heftig. Het was even confrontatie van Simon uit West-Europa... die daar in de ijzertijd terugkomt op het platteland van Madagaskar. Ja. Merkt u nu, u komt daar al heel lang... merkt u iets van klimaatverandering op Madagaskar? Dat is bij ons niet zo'n groot probleem... omdat wij naast een irrigatiekanaal zitten. Dat is niet toevallig. Daarom hebben we dat stuk grond toen daar gekocht. En dat is inmiddels natuurlijk enorm uitgebreid. Maar we hebben een irrigatiekanaal wat uit de Morondava-rivier stroomt. En daarom hebben wij altijd water en de mensen om ons heen ook. Maar er wordt wel gevochten om water. Mm-hmm. Want als iemand van de overheid geld krijgt via corruptie... en een sluisje van links naar rechts zet... dan krijgt plotseling een deel van de bevolking meer... en een ander deel krijgt minder water. En dat leidt dan gelijk tot barricades en tot heftige protesten. En daar vermoorden de mensen elkaar al om. Ja. Want het verschil tussen water of geen water... betekent dat je te eten hebt, dat je geld hebt... of totale armoede en hongersnood. Zo zwart-wit ligt dat daar. Ja. En wij hebben bijvoorbeeld een aantal meertjes in ons bos. En dat is wel grappig, we hadden Zaza Malala. Wat betekent dat? Dat betekent schattig kind... En inmiddels hebben we daar een enorm herbebossingsproject... waarbij we twee natuurreservaten via een corridor proberen te verbinden. Dat is 30 kilometer nieuw bos. Ja. Dat zijn honderdduizenden, zo niet miljoenen boompjes... en daar zijn we jaren mee bezig. We zoeken daar trouwens nog hulp bij vrijwilligers en sponsoren. Ja. Maar dat gaat heel erg goed. En, mag ik komen? Ja, natuurlijk. Ik kom wel werken in de... Ik heb niet zoveel verstand alleen van... van plantjes en van gewassen en van bomen. En, nou, coördinatie. Dat kan nog wel leren, denk ik. Coördinatie toch? En het aflezen van wat je van plan bent, van papier, dat is al heel belangrijk. Ja. En ook zorgen dat de mensen in harmonie met elkaar samenwerken. Want dat, je vroeg dus, wat merk je van het klimaatverandering? Ja. En, wat merkt u daarvan op Madagaskar? Nou, er zijn heel veel strubbelingen daardoor. En een van de meertjes die we pas na 2 jaar ontdekten, dus nadat we zelfs Malala hadden gekocht. Kwamen we pas 2 jaar later erachter dat we een paar meertjes hadden. Zo verborgen lagen die tussen de doornstruiken... waar je niet doorheen kon dringen. Ja, ja. En die meertjes die beginnen nu zo langzamerhand een beetje droog te staan. Mm. Dus het waterpeil zakt. Maar in het westen van Madagaskar is dit probleem niet zo urgent. En er zijn andere delen van het land waar ze trouwens te veel water hebben... omdat door de klimaatverandering het aantal cycloons substantieel toeneemt... He, en een cycloon gaat altijd samen met een enorme hoeveelheid regen. Ja. Maar in het zuiden van Madagaskar, daar is op dit moment de situatie catastrofaal. Daar worden 1 miljoen mensen met hongersnood bedreigd. En dat komt omdat in de afgelopen 60 jaar volgens de Wereldbank... de temperatuur van het zuiden met 10% is gedaald. En de regen gemiddeld met 10% gedaald. Ja. Maar er zijn natuurlijk jaren dat dat wel 20% minder is, zoals dit jaar. Minder regen dus. En ja, de oorzaak daarvan is dat die Madagassische mensen hun bossen allemaal hebben gekapt. Ja. En in het zuiden, dat was het beroemde doornwoud, met heel veel bedreigde stekelige en melksapbevattende bomen. Ja, dat hebben ze gekapt. Ten eerste omdat al die 27 miljoen Madagassische mensen met houtskool of sprokkelhout koken. Dus ze kappen het gewoon om een warme maaltijd te hebben. Maar daarnaast omdat ze mais verbouwen, wat in het zuiden het voedsel is, in de rest van Madagaskar rijst. En dat verbouwen ze het liefste op de zwarte aarde die resteert als je het bos hebt verbrand. Dus ze zijn daar min of meer zelf voor verantwoordelijk. En dan is er natuurlijk die enorme toename in bevolking geweest. Ja. En nu is die situatie daar dramatisch. En heeft de Verenigde Naties Madagaskar uitgeroepen tot het eerste land waardoor klimaatveranderingen hongersnood eerst. Meneer Rietvel, heeft u nou het gevoel dat u het verschil maakt met zo'n reservaat? Al is het maar heel klein. Nou, het wordt straks heel groot, hoop ik. Mm-hmm. En daar zijn we keihard mee bezig. Maar als je nou van de hoofdstad Antananarivo naar de stad Morondava aan de kust, aan het strand bij Morondava dus rijdt, dan is dat 700 kilometer. En vroeger had je dan links en rechts prachtige natuur, bossen enzovoort. Ja. Nu is Sazamalala het eerste en het enige bos langs de hoofdweg. Ja. Dus als je 100 meter naar links gaat, dan vind je daar in het droge seizoen een soort woestijn. En als je 100 meter naar rechts gaat, vind je in het droge seizoen 100 meter woestijn. En daartussen ligt dan het prachtige bos van ons, waar we nu 20 jaar keihard aan werken. En dat we nog steeds aan het uitbreiden zijn. En je ziet gewoon dat daar weer al die met uitsterven bedreigde dieren leven. Schildpadden, sivaka's, dat zijn witte halfapen met een zwart gezicht en oranje ogen. Dat is echt allemaal fantastisch, die natuur. En we hebben daar hele vogelkolonies en het is echt super. Ja, ja, want als we het over de natuur hebben, mensen die dan in Madagaskar zijn geweest, die zijn echt ondersteboven van de natuur van dat land. Die is heel uniek, hè? Nou, Madagaskar is 110 miljoen jaar geleden losgeraakt van Afrika. En daardoor is die evolutie daar een andere koers gaan varen. En dat vind je terug in de aanwezigheid van dieren die overal in de wereld zijn uitgestorven. Ja. Zoals bijvoorbeeld die halfapen, die makies. Die leven bijna allemaal in Madagaskar. Van muisformaat makies, de kleinste primaat van de wereld, die leeft ook in ons bos. Dus de Madame Bertus muismakie. Tot hele grote sivaka's en indri. Ja. Dieren ter grootte van een kind van 2-3 jaar. Ja. Kunt u horen wat voor dier het is? Als u gewoon luistert bijvoorbeeld in de natuur. Vogels, nou, makies of andere dieren. Oh, ik heb wel weddenschappen gewonnen door te raden wat voor boom ik voor sta. Door aan de schors te voelen. En soms moet ik dan wel bukken om een afgevallen blad te betasten. Maar ik ben daar behoorlijk goed in. En ook bijvoorbeeld door eraan te ruiken. Ja. Dus als blinde mis je wel heel veel. Ja. Maar aan de andere kant ben je meer bewust van dingen waar ziende mensen aan voorbij gaan. Ja. Wanneer ik op straat loop, dan voel ik de wind uit een zijstraat. Ik hoor muziek van linksboven komen. Ja. Ik hoor wat buren of mensen achter me zeggen. Terwijl dat voor een ziende misschien aan de waarneming ontsnapt. Ja. Dus ik mis wel veel, maar in mijn beleving kom ik niet tekort. Wat vindt u naast uw eigen bos, die natuurlijk prachtig is, de meest bijzondere plek op Madagaskar? Dat vind ik waarschijnlijk de Tsingy Bemaraha. En om daar te komen moet je langs ons bos rijden. Ja. Dat is ook een UNESCO-erfgoed. En is pas zo'n jaar of 40 geleden ontdekt. En dat zijn van die limestone, kalksteen pinnacles, hoe noem je dat? Ja. Punten, die 100 meter boven de grond uitsteken. Heel scherp. Je kan je er lelijk aan bezeren. En daar staan dan allemaal unieke succulenten op. Dus stekelige planten. Maar ook prachtig bos staat er omheen. En daar is dan weer zo'n kronkelende rivier. En als je daar dan met zo'n houten bootje je op laat voortpagaaien, dan zie je links en rechts die kalksteen heuvels met die planten. En daar zijn ook grotten in waar je naar binnen kan. En dat vind ik wel een van de bijzonderste landschappen van Madagaskar. Wat kunt u dat mooi beschrijven? Ja. Nou ja, maar zo voel ik het dus ook wel. Ik voel gewoon de koelte van de grotten, de dieren die daar dan aan alle kanten leven, de vogels. En die kan je aan de hand van hun geluiden heel goed determineren. En we hebben er dus tientallen die in onze tuin daar broeden. En op basis van zo'n geluidje weet ik wel meteen wat voor vogel het is. Ja. Als we dan nu even van de natuur naar de mensen gaan. Want u zei, ik was er en ik voelde me thuis. En dat heeft deels met de natuur te maken, maar deels denk ik ook met de mensen. Want u heeft uw vrouw daar ook ontmoet. Kunt u vertellen hoe dat was, die eerste ontmoeting? Nou, ik kijk ondertussen ook even naar uw vrouw, of het allemaal klopt. Het is of ze wel of niet knikt. Het is wel een beetje ling, maar ik pleeg dan te zeggen dat de eerste date die ik met mijn vrouw had, dat was naar een traditioneel Madagassische muziekuitvoering. Toen vertelde ze me dat ze allemaal gouden medailles had gewonnen met atletiek in Madagaskar, met de 100 en 200 meter. Maar het was vooral onder de indruk toen ze zei dat ze haar jeugdpuisjes behandelde door er uitgedrukte kakkerlak vloeistof op te smeren. Dat vond ik zo'n interessant verhaal. Ik dacht, die moet ik aan de hand houden. Dat kan je niet laten lopen, zo iemand. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, dat is helemaal aan de andere kant van Madagaskar, aan de oostkust. Want zij komt uit de grote stad, hè, uit Tamatave. Dat is net zo'n stad als Rotterdam. Ja. Zij het dan in Madagaskar, dus wel alles op iets ander niveau. Ja. Maar wel de grootste havenstad van het land. Ja. En wij hebben ons natuurreservaat Sazamalala aan de andere kant, 1000 kilometer daar vandaan, aan de westkust. En dat is ook een heel ander klimaat. Want aan de oostkust heb je dat die vochtige Indische Oceaan zorgt voor die eindeloze regenwouden van vroeger. En nu zijn hier en daar nog prachtige natuurreservaten over. En aan de westkust was het droge bos met een lang droog seizoen van 8 maanden zonder een druppel regen. Als we het dan weer over die mensen hebben, wat waren nou van die bijzondere ontmoetingen die u daar had? Los van uw vrouw, u heeft de liefde van uw leven daar ontmoet? De meest prominente figuur die ik daar ken is toch wel Sultumke. En dat is een van de groep die ons in de eerste week toen we daar waren aangekomen nog in een tent sliepen, verraste door 's morgens joelend en boelroepend met een speer ons probeerde te verjagen. Ja. En later hebben we hem in dienst genomen, omdat het een sterke figuur was. En dat leidde wel tot allemaal hilarische omstandigheden. Je moet je voorstellen, je hebt een heel erg zwaar gebouwde man die altijd met een speer rondloopt, geen tand in zijn mond heeft en alleen maar dierlijke kreten uitstoot, die zelfs mijn vrouw niet verstaat, omdat hij Antandoei spreekt. Dat is het dialect van Zuid-Madagaskar. Ja. En vooral omdat hij een hele zware bas had, verstond je hem nauwelijks. Daar herinner ik me dat hij op een gegeven moment ik wil een voorschot hebben op mijn salaris. Ik zeg, ja, maar sorry, het is net de tweede van de maand. Je hebt het net gekregen. Ja, maar ik wil een vrouw kopen. Ik zeg, ja, een vrouw kopen? Ik zeg, ja, dan moet je wachten tot het eind van de maand. Ja. Hij zegt, dan is ze al verkocht. Dus dat soort... Hij moest een bruidsgat betalen of zo. Juist. Ja, ja. Je betaalt aan de familie van de vrouw niet zozeer een pak geld. Ja. Maar je koopt bijvoorbeeld een koe voor ze. Want kijk, mijn vrouw komt uit een milieu waarin je allemaal naar school bent gegaan. Precies als in Nederland. Hele kleine verschillen. U hoeft er geen koe te kopen. Nee. En zij heeft ook zussen die ook in Europa wonen. Dus dat is een heel westers georiënteerde familie. Of moest hij heel veel koeien kopen? Dat kan ook nog. Maar Jocelyn die zei een keer tegen Sultumke, die trouwens niet weet hoe oud hij is, geen flauw idee. Ja. Die zei, Sultumke, maar je ruikt een beetje vies, je moet onder de douche. Waarop die zei, ik ben een man van het bos en ik ruik als het bos. Ja, mooi. En die mensen, die leven daar nog op dat platteland. Mensen die hun kinderen principieel niet naar school willen laten gaan. Ja. Vanuit de visie, mijn opa ging niet naar school, mijn kinderen hoeven ook niet naar school. Ja. En dat is moeilijk. En daarom hebben wij bij Zazamalala niet alleen herbebossing en natuurbescherming in ons vaandel, maar toch ook wel de community development. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het bouwen van latrines. Want er zitten daar in 2 scholen 800 kinderen. U bent hartstikke druk. Ja, ja. En die hebben nog nooit een school gezien. Die hebben nog nooit op school een toilet gehad. Ja. En vroeger deden ze dat aan de rand van ons bos. Maar bij 25 kinderen maakt dat niet uit. Maar bij 800 kinderen maakt dat wel uit. Want we willen dat bos toch een beetje schoonhouden en voor de dieren reserveren. Ja. Dus dan vragen zij zelf, wil je voor ons latrines bouwen? Wil je dak repareren? Mm-hmm. En verder vertonen we daar films, geven mensen betaald werk. En vooral, heel belangrijk, we verspreiden zonnekokers. Zodat die families onafhankelijk worden van sprokkelhout uit het bos. Ja, ja. Want vroeger was het zo dat men het bos zag als een supermarkt, anders bouwmarkt, waar je naartoe ging wanneer je iets nodig had. En na 10, 15 jaar verhalen vertellen, films laten zien in het dorp, is die mening omgeslagen. Ja. En je ziet daar een enorme vooruitgang in de zin dat steeds meer ouders wel hun kinderen naar school sturen. En ik ben wel optimistisch dat de goede kant uitgaat. Ook vanuit de regering van Madagaskar zie je een toenemende bewustwording voor de natuur. Ja. A, omdat er te weinig sporkelhout dreigt voor de bevolking. En B, omdat er anders geen toeristen meer komen. Ja. Dus de regering ondersteunt dat, heeft nu televisie- en radiocampagnes Zorg voor het Bos. Dus ik ben wel optimistisch dat uiteindelijk die geschonden natuurreservaten, die onder corona weer allemaal een beetje aan omvang verloren hebben. Hè? Simpel omdat die arme bevolking het bos weer in kon, omdat de bewakers weg waren, omdat er geen salaris meer kwam vanwege de coronasituatie. Na corona toch wel weer allemaal gaat normaliseren en dat we met prachtige projecten die oorspronkelijke natuur behoorlijk kunnen herstellen. Ja. U bent ook medisch specialist. Hoe gaat het eigenlijk met corona? Nou, ik hoorde net op de radio meneer over Burma vertellen dat er eigenlijk nauwelijks informatie naar buiten komt. En cijfers over aantallen negatief of positief geteste mensen en slachtoffers, dat is allemaal vrij zeldzaam in Madagaskar. Waarschijnlijk wil de regering dat ook niet al te veel duidelijk maken. Ja. Maar feiten zijn dat op een gegeven moment, een paar maanden geleden, hotels vol lagen met zieke mensen, omdat de ziekenhuizen vol waren. Ja. En dat er inmiddels al in de grote steden veel mensen gevaccineerd zijn. Okay. Maar cijfers ontbreken. Ja. En we zitten nu te wachten op het warmere klimaat in het grootste deel van het land. En mensen die Madagaskar te hart nemen, die hopen dat het wat minder wordt. Ja. Wat kunnen we leren van de mensen op Madagaskar? Oh, dat is heel erg duidelijk voor mij. Vrolijkheid. Ja. He, de massale feesten die daar worden gehouden. Wanneer er iemand is overleden, dan hoor je ze niet alleen schreeuwen en gillen, maar je hoort ze ook zingen. En ze doen spelletjes met elkaar. En dat gaat dagen en nachten door. En mijn zoon, die was er anderhalf jaar geleden, die is 12 jaar. En die was met die jongetjes natuurlijk de hele dag aan het voetballen. Zij op hun blote voeten, dus hij ook. Ja. En dan zei hij, papa, die jongens hier, die zijn heel vies, want die gaan nooit in bad of zo. En ze hebben allemaal gescheurde kleren. Maar weet je, papa, ze lachen meer dan de jongens waar ik in Amsterdam mee voetbal. Ja. En zo is het misschien wel. Ja. Want wij meer levensvreugde. Wij Nederlanders zijn vooral bezig met hoe moet het straks? Ja. En waar ga ik met vakantie naartoe? Ja. En wat gebeurt er na mijn pensioen? Ja. Of hoe stijgen de huizenprijzen enzovoort enzovoort. Ja. En in Madagaskar zijn de meeste mensen bezig met vandaag. Ja. Be happy. Als je een bord rijst hebt met een beetje tomaat of zo, dan heb je toch, dan heb je toch naar je zin en dan vertel je elkaar een leuk verhaal. En dat is gewoon levensvreugde. En in het hier en nu leven en je niet altijd zorgen maken over morgen en wat er eventueel nog in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Een half uur is eigenlijk te kort over Madagaskar, ben ik nu achtergekomen. Maar toch dank voor dit fijne gesprek. En we eindigen met muziek. Oh, we gaan luisteren naar Kilalaka. En dat wordt traditioneel gespeeld met de valiha. Dat is een stringinstrument wat gemaakt wordt van een grote bamboe. En de kabossa, en dat is vroeger van een soort kale bas gemaakt. En met de snoeren van van handremmen, van fietsen. Dus allemaal houtje touwtje. Maar zij maken de muziek mee. En dat gaat dag en nacht door tijdens die doodsfeesten bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Uur na uur na uur kan je daarna luisteren tot je er gek van wordt en oorpluggen in doet. Nou, dankjewel, lieve luisteraars. Tot volgende week. NPO Radio 1.